Binnen. Ja, ze doet het wel, maar niet binnen. Niet binnen. Niet binnen. Ja, ik vond het gisteravond een mooie studie. Goedenavond, Martin. Ik ben heel erg benieuwd hoe het vanavond gaat. We gaan zo een lied zingen. Ik ga niet zoveel vertellen, maar ik ben blij dat u er bent. We gaan de avond beginnen met het gebed en dan zingen we een lied. Vader, we willen zo bij u komen. We willen u danken voor de mogelijkheid om hier een avond te hebben. Een avond waarin het gaat om u, om uw woord. Heer, als uw woord wordt geopend en we echt, ja, Heer, onderwijs zullen krijgen. Heer God, dank u wel ook voor de mogelijkheid voor de livestreaming. We bidden ook voor de mensen die vanuit hun huis kijken. Heer, uit heel Nederland, als de mensen meekijken en ook later zullen kijken naar deze uitzending. Heer God, dan bidden we dat alles goed mag gaan. De techniek, de livestreaming, het internet. Heer, dat er geen onderbreking mag zijn. En dat deze, ja, uitzending ook tot uw eer mag zijn. Heer, dat we meer openbaring zullen krijgen vanuit uw woord, Heer. Om iets te kunnen begrijpen over wie u bent. We danken u daarvoor. We danken u voor Diana die vanavond voor het eerst bij ons zal vertalen. Heer, we bidden voor Lars. Heer, we bidden voor uw Heilige Geest. Wilt u zo deze avond bij ons zijn? Heer, we bidden ook voor een ieder die kijkt, Heer, naar de Passion of die kijkt naar de Purim viert, Heer. En ik wil u bidden, Heer, als ik zo brutaal mag zijn, wat de mensen die naar de Passion kijken, dat ze misschien beter kunnen switchen. En hier een toch wel beter onderwijs zullen krijgen. Toch willen we daar ook, Heer, zegenen, omdat u soms dingen gebruikt die wij niet begrijpen, maar u gebruikt het wel voor uw doel. Zo, Heer, willen we een ieder zegenen. En ook deze avond in de naam van Yeshua. Amen. Ik hoop niet dat ik brutaal ben als ik dat weet. Maar we gaan eerst een lied zingen. We hebben een lied uitgekozen. We dachten eerst hetzelfde als gisteren, maar dat doen we maar niet. Dan zingen we een lied. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. That God, his Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on a cross, my burdens gladly bearing. He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when Christ shall come, shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Good evening and shalom. Goedenavond en shalom. It's good to be back here again. Het is goed om hier weer terug te zijn. And we are going to continue tonight. We gaan vanavond door. With what we began to talk about yesterday. Waar we gisteren over begonnen zijn te spreken. Do we have sound here on our interpreter? Hebben we geluid bij de vertaling? Ja, oké. Okay. And the message is also in book form. En de boodschap is ook in boekvorm. In this book called the Stumbling Stone. Ja, in het kleine boekje, right? De steen des aanstoots. So you can get this from Pillar of Fire here, ja. Either tonight or if you watch by internet. Ja, dus dan kun je via Pillar of Fire krijgen vanavond of als je kijkt via internet. You can order it from Pillar of Fire. Ja, kun je via internet bestellen bij Pillar of Fire, even bellen. We believe this is a very important message. Wij geloven dat dit een belangrijke boodschap is. Like I said yesterday. Zoals ik gisteren al zei. This idea. Dit idee. Or the truth that Yeshua is God come in the flesh. De waarheid dat Yeshua God is in het vlees gekomen. It is something that Christians seldom think about. They just take it for granted. Het is iets waar christenen zelden over nadenken. Ze nemen het gewoon voor waar aan. But in these last days, maar in deze laatste dagen, as we are seeing God restoring us back to our original roots among the Jewish people. Als we zien dat God ons herstelt naar onze originele wortels tussen het Joodse volk. This is becoming a very important issue. Wordt het een hele belangrijk onderwerp. And something that we need to really think through. Iets waar we goed over na moeten denken. And to see what the scriptures are saying about this. En om te zien wat de geschriften hierover zeggen. I want to begin tonight by relating to you a vision that I had 6 years ago. Ik wil beginnen vanavond met teruggaan met jullie naar een visie die ik 6 jaar geleden heb gehad. I saw a landscape. Ik zag een landschap. That was divided by a river or canal, much like here in Holland. Ja, dat werd gescheiden door een rivier of een kanaal, zoals je hier ook in Nederland wel hebt. And on one of the sides, en aan een van de kanten, you had the Jewish people, had je het Joodse volk, And on the other side, aan de andere kant, of the canal was the church, if you will. Van het kanaal zag je het kerk als het ware. And I realized in this dream. En ik realiseerde me in deze droom. That originally the church had started on the right side of the river. Dat aanvankelijk was de kerk aan de rechterkant van de rivier begonnen. But as I saw, we were now on the other side of the canal. Maar ik zag dat wij nu aan de andere kant van het kanaal waren. And in the horizon was the coming of Messiah. En aan de horizon was de komst van de Messias. And we know that the Messiah is coming to the Jewish people in Jerusalem. En we weten dat de Messias komt naar het Joodse volk in Jeruzalem. So in the dream it was like he is coming on the right side whereas the church is on the left side. Ja, dus in de droom was het alsof hij kwam aan de rechterkant terwijl de kerk aan de linkerkant staat. The gospel began among the Jewish people. Ja, het evangelie begon onder het Joodse volk. As a Jewish religion. Als een Joodse geloof. Completely Jewish religion. Complete Joodse godsdienst. They were worshiping in the temple. Ze aanbaden in de tempel. There were no churches. Er waren geen kerken. They were meeting in the synagogue. Ze ontmoetten elkaar in de synagoges. And in the home. En in de huizen. And they were a part of the Jewish people. En ze waren een onderdeel van het Joodse volk. They were admired by the Jewish people. Ze werden ook bewonderd door Joodse mensen. And it was an in-house faith. En het was een thuisgeloof in het huis. It took several years until the first Gentile became a believer in the Messiah of Israel. Het duurde enkele jaren voordat de eerste heiden een gelovige werd in de Messias van Israël. And we know from the book of Acts this created a great controversy. En we weten uit het boek Handelingen dat dit een grote tegenstrijdigheid deed ontstaan. How could Peter visit a Gentile? Hoe kon Petrus heidenen bezoeken? To eat with them. En om met hen te eten. And so forth. Enzovoort. He had to explain himself when he came to the leaders in Jerusalem. Hij moest zichzelf uitleggen toen hij in Jeruzalem kwam aan de leiders. And it was only because of a vision that Peter received three times. En het was alleen vanwege een visioen dat Petrus drie keer ontvangen heeft. If I remember right. Als ik me goed herinner. That it was confirmed that this was of God. Het werd bevestigd daarin dat dit van God was. And so more and more Gentiles came to faith. Dus meer en meer heidenen kwamen tot geloof. In the God of Israel. In de God van Israël. In the Messiah of Israel. In de Messias van Israël. In the Scriptures of Israel. In de geschriften van Israël. And when Paul became the apostle to the Gentiles. En de Paulus apostel werd voor de heidenen. He spoke a message of Gentiles coming into the commonwealth of Israel. Sprak hij tot de heidenen waar die in het rijk van Israël kwamen. We becoming grafted into the cultivated olive tree. Ja, ze werden dus geënt in de gecultiveerde olijfboom. The tree that the Jewish people belonged to by nature. De boom waar de Joodse volk van nature al toe behoorde. So it was a completely Jewish faith. Dus het was een compleet Joods godsdienst. And we know that all Israel will be saved one day. We weten dat heel Israël gered wordt op een dag. And the Messiah will come to his people. En de Messias zal komen naar zijn volk. When they welcome him back to Jerusalem. Als ze hem terug verwelkomen in Jeruzalem. So I realized that somehow we needed to get back on the right side of the canal. Dus ik realiseerde me dat we op de een of andere manier terug moeten zien te komen aan de rechterkant van het kanaal. And then I saw in this vision. Toen zag ik in dit visioen. How some people realized that we are on the wrong side. Dat sommige mensen begonnen te realiseren dat we aan de verkeerde kant zitten. And they boarded the train. En ze zijn aan boord gegaan van een trein. And they built a bridge over the canal. En ze hebben een brug gebouwd over het kanaal. And the train made a 90 degree turn. En de trein heeft een 90 graden keer gemaakt. To go over the canal to the right side. Om over het kanaal te gaan naar de rechterkant. And it was like a bridge that was curved like this. Ja, het was een ronde, een bolle brug, dus wel iets verhoogd. So as the train was making its way up to this bridge. Dus terwijl de trein omhoog reed. It was slow. Ging het traag. But when it came to the middle on the top. Ja, toen hij eenmaal bovenaan was bij climax. It began to pick up speed as it made it downhill on the other side. Voor het snelheid, terwijl het naar beneden ging aan de andere kant van de heuvel. The problem was that, you know, when they turned 90 degrees to the right. Het probleem was dat toen ze keerde 90 graden naar het rechts. Then the return of Messiah is 90 degrees that way towards the horizon. Dan is het terugkerende Messias ook 90% gewijzigd van de horizon. So the train had to make a 90 degree turn on the other side. Ja, dus eenmaal aan de andere kant moest de trein weer een 90 graden hoek maken om met het gezicht naar de Messias te komen. And in this vision I was seeing this from the angle of the train as it went down on the other side. En in mijn visioen zag ik het vanuit het gezichtspunt van de trein die naar de andere kant reed. And I began to scream to myself. Ja, ik begon te gillen in mezelf. Help! Help! This is never going to work. Dit gaat niet lukken. The train will never be able to make that 90 degree turn on the other side to make it to the coming of Messiah. Ja, komen bij de Messias. And the train was going faster and faster. En de trein die denderde maar door. And sure enough, when he came down on the other side to make the 90 degree turn. En toen hij eenmaal beneden kwam om die scherpe bocht te maken. It just went straight out into the terrain. Ja, rolde die recht door. Off the tracks. In het terrein en van het spoor af. And it stopped. En stopte. So then I felt the Holy Spirit speak to me. Toen voelde ik dat de Heilige Geest tot mij sprak. And he said, this turn that we have to make over to the other side. Deze keer die we moeten maken naar de andere kant. Is not going to be 90 degrees. Wordt niet 90 graden. Ja, en op die manier, in dat trage proces, zullen we het allemaal redden naar de andere kant. Without going off track. Zonder dat we van het spoor van het pad afraken. And we are going to be ready for the coming en we zullen of klaar Messiah. Zijn voor de komst van de Messias. Do you understand the Begrijpen message? Jullie dat? We cannot just turn 90 degrees. We kunnen niet zomaar 90 graden omkeren. Away from Christianity, weg van Christendom. And just look at Judaism. En gewoon maar naar het Joodse godsdienst kijken. And leave everything en that alles, we have on the other side. Wat we achter ons hebben achter ons laten. Because we're going to go off track. Want we zullen van het spoor afraken. This is going to be a gradual restoration. Dit wordt een geleidelijk herstel. Because otherwise we are in danger to throw the baby out with the bathwater. Ja, anders riskeren we dat we baby met badwater weggooien. To lose what we have. En dan verliezen we wat we hebben. That is from God. Wat wel van God is. That the Jewish people is now lacking. Dat Joodse volk op dit moment mist. Our faith in the Messiah in Yeshua. Ons geloof in de Messias in Yeshua. And so this message that we have that we're preaching here tonight. Dus deze boodschap die we hebben, die we hier vanavond brengen, is a very important message. Is een erg belangrijke boodschap. So that we do not go off track. Zodat we niet van spoor afraken. And I want to read from. En ik wil even lezen. The book of Isaiah. Vanuit Jesaja. You see, you can also compare these two sides. Je kan deze twee zijden ook vergelijken. As Babylon and Jerusalem. Ja, als Babylon en Jeruzalem. On the left you have the Babylon the harlot and links, on the Babylon, right side de hoer, you have Jerusalem rechts, the bride. Jeruzalem de bruid. And we have to make it over to the other en we side. We moeten zorgen dat we aan de andere kant komen. And we're going to read from Isaiah chapter 52. Jesaja 52. Where it says in verse 11. Waar in vers 11. Depart, depart, go out from there, touch no unclean things. Go out from their midst, purify yourselves, you who bear the vessels of the Lord. Wijkt uit, trek weg van daar. Raakt wat onrein is niet aan, trekt weg uit haar midden. Laat u louteren, dragers van de wapenen van Yahweh, want niet overijld zult ge uittrekken. So this is the restoration we're seeing in these end times, when we forsake the things that are not of God. Dus dit is het herstelproces wat je ziet in de eindtijd wanneer we achter ons laten de dingen die niet van God zijn. But then it says in verse 12. En dan zegt het in vers 12. For you shall not go out in haste. Want niet overijld zult ge uittrekken. And you shall not go in flight. En niet als op de vlucht voortgaan. For the Lord will go before you. Want voor uw aanschijn uitgaat Yahweh. And the God of Israel will be your rear guard. Ook uw achterhoede is Israëls God. So what we need to do is the leading of the Spirit. Is om de leiding van de Heilige Geest te volgen. As he restores us back to our true foundation. Terwijl hij ons terugbrengt op ons ware fundament. Let's look at another scripture from John chapter 10. Johannes 10. This is just as an introduction Dit to my message here tonight. Dit is een introductie voor mijn boodschap vanavond. It says in let me see here if I can find it. It says in verse 16. Vers 16. And I have other sheep that are not of this fold. En ook andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. This is talking about those who do not belong to the Jewish people but to the nations or the Gentiles. Ja, en dit praat over de mensen die niet tot het Joodse volk horen maar tot de natieën, tot de heidenen. I must bring them also and they will listen to my voice. Ook die moet ik leiden, ze zullen horen naar mijn stem. And so there will be one flock and one shepherd. En het zal worden één kudde, één herder. This is the uniting of the people of God. Dit is de vereniging van het volk van God. As we come back to the unity that was from the beginning with the Jewish people. Als we teruggaan naar de eenheid die er was vanaf het begin met het Joodse volk. In the end God is going to have one flock under the lordship of Yeshua the Messiah. In het einde zal God één kudde hebben onder de leiderschap van de koning Messias Yeshua. Of both Jew and Gentile. Zowel de Joodse mensen als de heidenen. So this is the restoration that we're seeing. Dus dit is het herstelproces dat we zien. And we must have ears to hear what the Spirit is saying. Ja, we hebben oren nodig om te horen wat de Geest zegt. That we can hear his voice. Dat we zijn stem kunnen horen. As he is uniting us under his lordship. Terwijl hij ons verenigt onder zijn heerschappij. And this is what we need to pray for. En hier moeten we voor bidden. We're going to pray for this restoration. We gaan bidden voor dit herstel. We cannot just go in haste and leave everything, you know, turn our back against everything on the left side. So we kunnen niet zomaar haast weggaan en alles achter ons laten aan de linkerkant. That is not what God is going to do. Dat is niet wat God gaat doen. He's going to bring his people gradually into what he has for us on the other side. Hij gaat zijn volk geleidelijk aan in proces brengen naar hetgene wat hij voor ons heeft aan de andere kant. This is a uniting of the hearts of the fathers and the children. Ja, hij gaat de harten van de vader en de kinderen verenigen. Which is the people of Israel who are our fathers in the faith. En dat is het volk van Israël die onze geloofsvaderen zijn. The Jewish people who gave us the scriptures and our savior and the gospel. Het Joodse volk die ons de schrift gaf en het goede nieuws en onze redder. And we who have come to faith we're like the children. En wij die tot geloof zijn gekomen zijn als de kinderen. And the ministry of Elijah is to unite en de bediening the fathers van Elia is and the children om de vader en de kinderen weer te herenigen. And there shall be one family and one flock. En er zal één familie zijn en één kudde. So this is very exciting. En dit is echt heel opwindend. Okay, I wanted to give you that in an introduction here tonight. Ja, dat even ter introductie. What we're going to look at now. Waar we nu even naar gaan kijken. Once again, I want to repeat what we said yesterday. Nog even herhalen wat we gisteren hebben gezegd. There is someone who has made this expression. Iemand heeft deze uitspraak eens gedaan. Belief in the God of Yeshua or the God of Jesus. Geloven in de God van Yeshua of de God van Jezus. Unites us with the Jewish people. Verenigt ons met het Joodse volk. We have the same God. We hebben dezelfde God. But faith in Yeshua as God maar geloof separates in Yeshua als God, dat scheidt ons, haalt ons uit elkaar. That's how it is at this time. En zo is het momenteel. It's one of those dividing issues. Het is een van deze scheidende onderwerpen. And but God is going to bring us all under his lordship. Yeah? God zal ons allemaal onder zijn heerschappij brengen. Now, one of the reasons that people sometimes forsake the the faith that Yeshua is God manifest in the flesh. Ja, een van de redenen waarom mensen soms verloochenen dat Yeshua is God tot uiting gekomen in het vlees, gemanifesteerd in het vlees. Is because the Jewish confession of faith says that God is one, ja, is not three. Ja, is vanwege het Joodse belijdenis dat God één is en niet drie. Hear, O Israel. Hoor, O Israël. The Lord our God. De Heer uw God. The Lord is one. De Heer is één. Not three. Niet drie. So this with the Trinity is. Dus de drie eenheid. It cannot be from God. Dat kan niet van God zijn. Well, that's not really true. Dat is niet echt waar. Because that's what we're going to look at tonight. Want daar gaan we vanavond naar kijken. Because the Hebrew word that is used there for one. Het Hebreeuwse woord dat voor het woord één is gebruikt hierin. Is the word echad. Is het woord echad. Because the Hebrew language has two words that can mean one. De Hebreeuwse taal heeft twee woorden die het woord één kunnen betekenen. It is the word echad. Het woord echad dus. Which is used in the Shema, the confession of faith. En het wordt gebruikt in de geloofsbenijdenis, in de Shema. And it means one made up of more than one part. Het betekent één, maar gemaakt van meerdere onderdelen. It can be mean singular unity as well, but it can also mean a plural unity. Ja, het kan een eenzijdige eenheid zijn, maar het kan ook een meervoudige eenheid zijn. And that is the way it is used the first time in the Bible. En dat is hoe het de eerste keer in de Bijbel is gebruikt. The first time the word echad is used. De eerste keer dat het woord echad gebruikt werd. Is in the creation account. Is in het scheppingsverhaal. Where it says that there was evening and there was morning one day. Waarin er wordt verteld er was avond en het werd ochtend één dag. By the way, the most Bibles translate that wrong. They say. Trouwens, de meeste Bijbelvertalers vertalen dit fout. It does not say there was evening and there was morning the first day. Er wordt niet gezegd het was avond, het was morgen de eerste dag. It says there was evening and there was morning one day. Er wordt gezegd er was avond, er was morgen één dag. So in other words, one day. Dus één dag, met andere woorden. Consists of evening and morning. Bestaat uit avond en ochtend. It is a combined unity. Het is een gecombineerde eenheid. And many times the first time you see a word in the Bible. En vele keren de eerste keer dat je een woord in de Bijbel ziet. That's where you have the basic meaning of the word. Dan heb je daar de basisbetekenis van het woord. So there is another Hebrew word that also means one. Er is nog een ander Hebreeuws woord dat ook één betekent. And that is the word that cannot be divided. En dat is het woord dat niet verdeeld kan worden. It is the word yachid. Het woord yachid. That word is only used once in the whole Torah. Het wordt in de hele Torah maar één keer gebruikt. And it's very interesting the passage that it is used. En het is een interessant gedeelte waarin het wordt gebruikt. It is in Genesis chapter 22. In Genesis 22. Where it says that God says to Abraham, take your son, your only son. Daarin zegt God tot Abraham, neem je zoon, je enige zoon. Isaac. Isaac. Of course, this is a picture of the Messiah. Maar dit is natuurlijk een afbeelding van de Messias. For God so loved the world. Want God hield zo van de wereld. That he gave his only begotten son. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. So the picture there is very strong that even though Isaac had or. Dus het beeld daar is heel erg streng. Is sterk. Even though Abraham, I should say, had already two sons. Ook al had Abraham al twee zonen. His first was Ishmael. Zijn eerste Ishmael. And the second was Isaac. En de tweede Isaac. But here God says, take your son, your only son, Isaac. Ja, en hier zegt God toch, neem jouw zoon, jouw enige zoon Isaac. There is a powerful message there. It's er not een hele for belangrijke tonight. Boodschap in, maar die is niet voor vanavond. Daar hebben we geen tijd voor. But that's the only time that the word yachid is used in maar the Torah. Maar dat is de enige keer dat het woord yachid is gebruikt in de Torah. So when it says that God is one, dus als er wordt gezegd God is één, it is using the word echad, gebruikt het woord echad, that can also mean that it is a unity made up of more than one part. Wat betekent dat? Wat ook betekent is, het kan ook zijn een eenheid die uit meerdere onderdelen is gemaakt. And the plurality of God en de meervoudigheid van God kan gezien worden in several places. Op verschillende plaatsen. Let's go to Genesis chapter 1. Laten we gaan naar Genesis 1. And verse 26. Vers 26. This is the creation account. Dat is het scheppingsverhaal. Then God said, let us make man in our image, after our likeness. Dan zegt God, maken wij een mens in ons beeld en als onze gelijkenis. And let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. Ja, laten ze heerschappij hebben over de vissen van de zee, het gevogelte van de hemel, bij het vee en bij alles van het land en bij alles kruipsel dat kruipt over het land. Even the rabbis agree that this is one of the rare instances. Zelfs de rabbis die stemmen ermee in dat het een van de zeldzame voorvallen is. Where you can see that God is described in a plural form. Waar je kan zien dat God wordt beschreven in een meervoudige vorm. Let us make God in our image. Laten wij ons God maken naar ons beeld. In fact, based on the commentary on the book of Daniel. In feite gebaseerd op het commentaar op het boek Daniel. By the authorized art scroll publication. Ja, bij de geautoriseerde schrift. Art scroll. Art scroll, over de art scroll commentary on the book of Daniel. Ja, ja, dus die de autoriteit hebben om daarop commentaar te geven op de oorspronkelijke rollen van het boek van Daniel. That's about as orthodox Jewish as you ja, can get. Ja, zo orthodox Joods als maar kan. They say there are only two places where it clearly shows that God is spoken of in plural form. Ze zeggen dus dat er maar twee plaatsen zijn waarop over God gesproken wordt in meervoudige vorm. One of them is here in Genesis 1:26. Eén is in Genesis 1 vers 26. And shall we look at the other one? En dan kijk even naar die andere. It is Joshua chapter 24. Het is Joshua 24. Because the Jewish rabbis are we with us here? The Jewish rabbis. De Joodse rabbis. They very seldom acknowledge that God is spoken of more in more than a way than just one person. We hebben maar heel zelden toegegeven dat over God wordt gesproken als over meer dan één persoon. But here are two instances. Maar hier heb je twee voorvallen. The second one is Joshua 24. Tweede is Joshua 24, vers 19. But Joshua said to the people, you are not able to serve the Lord, for he is holy gods. Joshua zegt tot de gemeente, je zult niet in staat zijn Jahweh te dienen, want een God van heiligen is hij. That is actually the way it is written in the Hebrew. Zo is het in het Hebreeuws geschreven. So that was just a side issue, but het was een bijzaak, even terzijde. I want you to know that the Bible does speak about God as being more than singular unit. Ik wil gewoon dat jullie weten dat er in de Bijbel wordt gesproken op meerdere plekken als God als meer dan één unit. And going back to the Genesis 1 again about the creation of man. En teruggaan naar Genesis 1 over de creatie van de mens. You see here that man is made in God's image. Je ziet dat God is gemaakt naar het beeld van God. And it is spoken of. De mens of, is gemaakt naar het beeld van God. Let's go also to. Let's look in verse 27. Van Genesis? Genesis 1, ja. Verse 27. Ja, Genesis 1, vers 27. So God created man in his own image. Dus God schept de mens naar zijn beeld. In the image of God he created him. In het beeld van God heeft hij hem geschapen. Male and female he created them. Mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen. And so you see that both in verse 26 and in verse 27. Dus je ziet dat zowel in vers 26 als in vers 27. Both when he talks about God. In beide waarin hij spreekt over God. Changes from singular to plural. Verandert het van enkelvoudig naar meervoudig. Look, it says, verse 26, let us make man in our image. Ja, in vers 26, laat ons mens maken naar onze gelijkenis. In verse 27. En in vers 27. So God created man in his own image. Dus God schept mens in zijn beeld. The first is plural, the second is singular. Eerst is meervoud, tweede is enkelvoud. And the same with man. En hetzelfde met de mens. God created him. God schiep hem. He created them. Hij schiep hen. So man is also a triune being, if you want. We are created in God's image. Dus mens is ook eigenlijk een meervoudig wezen. Wij zijn geschapen naar Gods beeld. We are spirit, soul and body. Wij zijn geest, lichaam, geest en ziel. And we are also made into man and woman. En we zijn ook gemaakt als man en vrouw. But man and woman together are also called man, singular. Maar man en vrouw samen worden ook wel mens genoemd, enkelvoudig. You see that in chapter 5. Dat zie je ook in hoofdstuk 5. And verse 1. Vers 1. This is the book of the generations of Adam. When God created man, he made him in the likeness of God. Dit is de boekrol van de geboorte van Adam ten dagen dat God Adam schiep, heeft hem naar de gelijkenis van God gemaakt. This is singular. He made him in the likeness of God. Dit is enkelvoud. Hij maakte hem naar het gelijkenis van God. And then in verse 2. En dan in vers 2. Male and female he created them. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. And he blessed them. Hij zegent hen. And named them man. En roept als hun naam uit Adam, man. So when mens. They were created. Toen ze werden geschapen. So here we see that just as man is made up of man and woman. Zoals we zien dat de mens is gemaakt uit de man en de vrouw. And created in the image of God. En geschapen naar het beeld van God. God is also more than one. Is God meer dan één? Let's look at Psalm 33 and verse 6. Psalm 33 vers 6. And we're going to compare this with the first verses of the Bible. En dit gaan we vergelijken met de eerste versen van de Bijbel. Here it says, by the word of the Lord the heavens were made. Door het woord van de Heer zijn de hemelen gemaakt. By the breath or by the spirit of his mouth all their host. Door de geestesadem van zijn mond heel hun heerschaar. So here we see that Yod-Heh-Vav-Heh, the Lord. Dus hier zien we dat de Heer Yahweh. He created everything by his word. Hij heeft door zijn woord alles geschapen. And then it says, and by the breath or the spirit. En dan the same door word de adem, Hebrew. Door de geest. He all their host. In other words, all everything was made by his word and through his spirit. Heel de heerschaar, dus echt alles is gemaakt door zijn adem, door zijn geest. So this is what we as Christians talk about the Trinity. Dus hier spreken wij als christenen over de drie-eenheid. Because Yeshua is the word that became flesh. Ja, want Yeshua is het woord dat vlees werd. Now some critics they say well this Trinity doctrine was invented by the church. Sommige criticasters zeggen nou deze drie-eenheid doctrine die is ontworpen door de kerk. And it really is paganism taken from the Babylonian mythology. En het is iets heidens dat van de Babylonische mythologie is overgenomen. Because Babylonian mythology speaks about the Trinity of gods. Want de Babylonische mythologie spreekt van de drie-eenheid van God. Well, I want to say this. Nou, ik wil dit zeggen. The Babylonian mythology, hun mythologie, also speaks about a god that is dying and is resurrected to life again. Spreekt ook over een god die sterft en die weer is opgewekt ten leven. So if the Trinity doctrine comes from Babylonian mythology. Dus als de drie-eenheid doctrine komt van de Babyloniërs. So does the gospel. Dan ook de evangelie, het goede nieuws. But just because the devil duplicates and copies what is true. Maar omdat de duivel dupliceert en kopieert wat waar is. It does not mean that he is the originator. Betekent niet dat hij de oorspronkelijke initiatief originator is. In feite. God, Satan cannot originate anything. Satan kan niets ontwerpen. He is only taking what is truth and twisting it. Hij kan alleen maar wat waar is nemen en het verdraaien. So the Trinity doctrine. Dus de drie-eenheid doctrine. Even though that is a doctrine that came and was defined by the church later. Ook al is die gekomen en gedefinieerd door de kerk in later tijden. It clearly has its roots in the scriptures. Het heeft duidelijk zijn wortels in het woord. At least seven times In the apostolic writings, al zeven keer, op zijn minst zeven keer in de apostolische geschriften, we see mentioned Father, Son and Holy Spirit. Zien we genoemd worden Vader, Zoon en Heilige Geest. And also in the Hebrew scriptures. En ook in de Hebreeuwse schriften. One of the passages is here in Psalm 33. Ja, en een van die onderdelen is hier in Psalm 33. God created everything. He is the creator. God maakte alles. Hij is de creator. But how did he create it? Maar hoe heeft hij dat gemaakt? Through his word and by his breath or by his spirit. Door zijn woord en door zijn adem en door zijn geest. Which is the triune God. En dat is de triune God. As we know it in the Christian faith. Zoals wij het in de christelijk geloof noemen. Let's go to God. The first verses in the Bible. Laten we even teruggaan naar de eerste versen in de Bijbel. In the beginning God created the heavens and the earth. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde, hemel en de aarde. Verse 2. Vers 2. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Het aardland is in zijn geschieden geworden woestheid en warboel en duisternis op het aanschijn van de oervloed, en geestesadem van God wervelend over het aanschijn van de wateren. So here you see God, you know, like God created everything, and then the Holy Spirit is there. Je ziet, God heeft alles gemaakt, dan is de Heilige Geest daar. And then God speaks. En dan spreekt God. So this is the essence of Father, Son and Holy Spirit. Dus dit is de essentie van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Let's also look in. Laten we ook eens even kijken naar Exodus. Exodus. Chapter 3. Hoofdstuk 3. And verse 15. Vers 15. This is when God appears to Moses in the burning bush. Dit is wanneer God zich laat zien aan Mozes in de brandende braamstruik. God also said this to Moses. Dan zegt God nog tot Mozes. Say this to the people of Israel. Zo zul je zeggen tot de zonen Israëls. The Lord, Yod-Heh-Vav-Heh. Die er zijn zal. The God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac. And the God of Jacob. De God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Has sent me to you. Heeft mij tot u gezonden. This is my name forever. Dit is mijn naam voor eeuwig. And thus I am to be remembered throughout all generations. En dit is mijn gedachtenis voor generatie op generatie. Why is God, has God chosen to be named as the God of Abraham, Isaac en Jacob? Waarom heeft God ervoor gekozen om genoemd te worden als de God van Abraham, Isaac en Jacob? Well, it doesn't take much study. Er is niet veel studie voor nodig. To see that Abraham is a picture of the Father. Om te zien dat Abraham het beeldenis is van de Vader. And Isaac is a picture of the Son. En Isaac van de Zoon. And Jacob is a picture of the life of the Spirit. En Jacob is een beeldenis van het leven van de Geest. So we see that this is the image that God has given to the world of who he is. Dus je ziet dat dit het beeld is dat God heeft gegeven aan de wereld van wie hij is. There are three patriarchs. Er zijn drie aartsvaderen. Not two. Geen twee. Not four. Niet vier. It is Abraham who is known as the father. Het is Abraham die bekend is als de vader. It is Isaac who is known as the son. En het is Isaac die bekend is als de zoon. And it is Jacob who is a picture of life in the spirit. En het is Jacob die een beeld is van leven in de geest. Esau, his brother, is a picture of the flesh. Esau, zijn broer, is een beeld van het vlees. Now in Genesis chapter 18. Nu in Genesis hoofdstuk 18. God is appearing to Abraham. Verschijnt God aan Abraham. And we read here from verse 1. Vanaf vers 1. And the Lord appeared to him by the oaks of Mamre, as he sat at the door of his tent in the heat of the day. Dan laat Yahweh zich aan hem zien bij de godseiken van Mamre, terwijl hij in het heetst van de dag is gezeten in de ingang van de tent. He lifted up his eyes and looked, and behold, four men. Does it say that? Nee, hij richtte zijn ogen omhoog en kijk, vier mannen, staat dat daar? God appears to Abraham. God laat zich zien aan Abraham. And he appears in the form of three men. Hij komt in de vorm van drie mannen. I cannot fully explain this. Ik kan het niet volledig uitleggen. I don't think you can take it too far and say this was the Father and the Son and the Holy Spirit. Ik denk niet dat je zo ver kan nemen dat je zegt dit was de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Necessarily, but it throughout this entire story. Maar door dit hele verhaal heen. The God is referred to in singular and in plural, back and forth. Wordt aan God gerefereerd en enkelvoud en meervoud heen en weer. He appears to Abraham. Hij verschijnt aan Abraham. And Abraham sees three men. En Abraham ziet drie mannen. I don't have time to go through the entire text here. Ik heb geen tijd om de hele tekst doorheen te gaan. If you read through this chapter, maar als je dit hoofdstuk leest, you can see how in one verse God says, I will do this. Dan zie je hoe God in het ene vers zegt, ik zal dit doen. And then in the next verse, they. En dan in het volgende weer, zij. It's talking back and forth about hij praat one and heen three. En weer over 1 en 3. Mixing them together. Ja, hij mixt het door elkaar. So we see here a clear pattern in the scriptures of God being triune. Dus we zien hier een duidelijk patroon in het schrift van God die 3-in-1 is. It's not an invention. Het is geen uitvinding. That somebody came up with. Waar iemand het iemand bedacht. You know, after the Bible was written. Nadat de Bijbel geschreven is. It is right is, here in the scriptures. Het staat hier in de schriften. Now, because some. Let me take another common objection. Laat me nog even een algemeen bezwaar nemen. Against Yeshua being God. Tegen Yeshua zijn God. Manifest in the flesh. Gemanifesteerd in het vlees. Let's maybe go to the scripture laten and see. Laten we maar even eerst gewoon naar het woord gaan. 1 Timothy chapter 1 Timotheus 6. We can go to chapter vers 6. 1 Timothy chapter 1 Timotheus 6. This is a passage that I think many Christians have not really thought about. Ja, dit is een passage waar niet veel christenen over na hebben gedacht. But I will tell you that you will be confronted with it sooner or later. Maar je zult vroeg of laat mee geconfronteerd worden. Because both Judaism and Islam greatly opposes the idea that God can be a man. Want zowel het Joodse religie als ook de islam, die zijn er zwaar op tegen dat God zich als een man kan manifesteren. And here you see very clear basis for that reasoning. En hier zie je een duidelijke basis voor dat redeneren. Welke chapter? In verse 15 of 1 Timothy 6. 1 Timothy 6. 1 Timotheus 6 vers 15. But we must read from the beginning here. We moeten vanaf het begin lezen. We can read from verse 14. Laten we vanaf vers 14 lezen. Paul is telling Timothy to keep the commandment unstained and free from reproach. Ja, Paulus zegt aan Timotheus dat hij het gebod onbevlekt moet bewaren, onaantastbaar van verwijt. Listen, I'm going to get into a side issue here, but I hope that is okay. Ik ga even in een zijde, in een bijzaak hier, maar ik hoop dat het goed is met jullie. I don't know what the Dutch Bible says. Ik weet niet wat de Nederlandse Bijbel zegt. But this English translation, I believe, is correct. Maar ik geloof de Engelse vertaling correct is. So translate what it says here. Dus vertaal dit. To keep the commandment. Om het gebod. Does it say so in the? Oh, you want me to translate you, right? Yes. Or not it? Om het gebod. Yeah, does it say so in the Dutch Bible? Het gebod, yes. To keep the commandment. Ja. Yeah. Bewaar het gebod, ja, keep the commandment. The commandment is an expression of the Torah. En het gebod, het is een expressie, een uiting van de Torah. The Torah is called the commandment. De Torah wordt ook wel het gebod genoemd. In several places. Op verschillende plaatsen. In the book of Proverbs. In Spreuken. Or one of them. Eén daarvan. So he's actually telling Timothy, keep the Torah. Dus hij zegt, hou de Torah. Unstained and free from reproach. Ja, onbevlekt en vrij van verwijten. Until the appearing of our Lord Yeshua the Messiah. Ja, tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. I continue with this side issue here. Ja, ik ga even door met deze zijzaak. Because you remember Paul had Timothy circumcised. Want je herinnert je nog dat Paulus Timotheus heeft besneden? Because he had a Jewish mother. Want hij had een Joodse moeder. His father was a Greek, zijn vader was Grieks, his mother was Jewish, maar zijn moeder was Joods. And he had not been circumcised. Hij was niet besneden. So Paul thought it was proper for him to be circumcised. Paulus dacht dat het juist was voor hem om besneden te worden. And as a circumcised person, in other words, being a Jew. En als een besneden persoon, met andere woorden een Jood. Paul reminds him here of the obligation to keep the Torah. Herinnert Paulus hem hier aan de verplichting om de Torah te houden. I'm entering into a subject now that ik ga nu naar een onderwerp. Very deep, ja, and I'm going to get diep, out of ja, it. Ik ga er weer uit weg. Ik wil het even zeggen. But the apostles made a difference between Jew and Gentile. Maar de apostelen maakten een verschil tussen Joden en Heidenen. In the obligation to the Torah. In de verplichting ten opzichte van de Torah. If you're Jewish, als je Joods bent, if you're circumcised, als je besneden bent, you are obligated ben je verplicht to the entire Torah. Om het gebod te houden, heel de Torah. The apostles told the Gentiles, de apostelen zeiden tegen de Heidenen, that it is enough, dat het voldoende is, with some bare minimums, met wat wat minimale zaken, that has to do with sexual immorality and idolatry, heeft met name te maken met seksuele immoraliteit en afgoderij. So remember that when you read the Torah. Dus herinner dat als je de Torah leest. Every commandment that has to do with sexual immorality. Elk gebod dat heeft te maken over seksuele immoraliteit. And every commandment that has to do with idolatry. En elk gebod heeft te maken met afgoderij. We are obligated to daar zijn keep we ook toe aan verplicht om dat te houden. And then we can keep more if we want en dan to. Kunnen we meer houden als we dat willen. But there are some minimums. Maar er is gewoon een minimale and basis also not voor to eat blood. Ook geen bloed eten. And not to eat meat that has not been slaughtered the right way. En ook geen vlees eten van, dat niet op de juiste manier geslacht is. Let's get back to the subject. We gaan even terug naar het onderwerp. Until the appearing of our Lord Yeshua the Messiah, tot de verschijning van onze Heer Yeshua de Messias, which he will display at the proper time, die hij op zijn tijden zal tonen, he who is the blessed and only sovereign, hij de zalige en alleen machtige, the King of Kings and Lord of Lords, de koning der koningen en de Heer der heersers, who alone has immortality, hij heeft als enige onsterfelijkheid. Who dwells in unapproachable light. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Whom no one has ever seen or can see. Geen der mensen heeft hem gezien en geen is bij machte hem te zien. To him be honor and eternal dominion. Amen. Hem zij eer en eeuwige sterkte. Amen. So Christians believe that Yeshua is God. Dus christenen geloven dat Yeshua God is. Well, is this applicable to Yeshua? Nou, is dit toepasbaar op Yeshua? Did he die? Is hij gestorven? Could he be seen? Kon hij gezien worden? Where he says God cannot be seen. Maar hier staat God kan niet gezien worden. And God is immortal. He cannot God die. God is onsterfelijk. Hij kan niet doodgaan. So how can Yeshua be God? Dus hoe kan Yeshua God zijn? I have you now. Nu heb ik je te pakken. So God is not a man. Dus God is geen mens. But God can appear as a man. Maar God kan zich vertonen he als een mens. Manifest in a human body. Hij kan zich manifesteren in een menselijk lichaam. So Yeshua's body, dus het lichaam van Yeshua, could die, kon sterven. But he was alive in the spirit. Maar hij was levend in de geest. Now, as God manifest in the flesh, als God gemanifesteerd in het vlees, we could see the appearing of God. Konden wij de verschijning van God zien. But there is a mystery here. Maar is hier een mysterie? That we also must keep in mind. Die we niet mogen vergeten. That God is undefinable. You cannot. Je kan God niet definiëren. The Jewish faith says that God has no form. Het Joodse geloof zegt God heeft geen vorm. Because that's how it was seen on the Mount of Sinai when God came down. Want zo werd het gezien op de berg Sinai toen God afdaalde. It says in the Torah, you saw no form. Het zegt in de Torah, je zag geen vorm. And so you must not worship any image. Dus je moet ook geen enkel beeld aanbidden. Because God is invisible. Want God is onzichtbaar. So, but the mystery here is that God chose to take on human form. Maar het mysterie hier is dat God zich laat zien en hij neemt de menselijke gedaante aan. And that is possible. En dat is mogelijk. And that is what Yeshua is. En dat is wat Yeshua is. He is God appearing in human body. Hij is in God die form. Verschijnt in een menselijk lichaam. Just like he dwelled in the tabernacle. Net zoals hij was in de tabernakel. He took his abode in the tabernacle. Hij nam daar zijn verblijfplaats. There was God. Daar zetelde hij. Daar was hij. So God also tabernacled in the Messiah in Yeshua. En zo woonde God ook in de Messias, in Yeshua. He is the appearing of God in human form. Hij is de verschijning van God in menselijk gedaante. But now let's go back to see some other strong proofs from the scripture. Maar nu nog even terug om wat andere sterke bewijs vanuit het schrift te laten zien. The divinity of Yeshua. Over de godheid van Yeshua. One of the strongest to me. Een van de sterkste voor mij. Is from what we see in the book of Isaiah. Is van wat we zien in het boek Jesaja. 8 times. 8 keer. The prophet Isaiah describes God as holy without any comparison. Beschrijft de profeet Jesaja God als heilig zonder enige gelijkenis. The first one is in Isaiah 40, verse 25 and 26. De eerste in hoofdstuk 40, vers 25 en 26. Where it says. En daar zegt hij. To whom then will you compare me? That I should be like him, says the Holy One. Met wie wilt ge mij vergelijken? Met wie moet ik evenaren, zegt de Heilige. Well, it's enough with verse 25. Let's go to chapter 42, verse 5. En dan hoofdstuk 42, vers 5. And read, thus says God the Lord, who created the heavens and stretched them out. Zo heeft gezegd God, de Heer, die de hemelen schiep en ze uitspande. Who spread out the earth and who comes and what comes from it. De aarde uithamerde en al wat uit haar ontspruit. Who gives breath to the people on it and spirit to those who walk in it. Adem geeft aan de gemeenschap daarop en geest aan wie over haar voortgaan. I am the Lord, I have called you in righteousness. I will take you by the hand and keep you. Ik ben de Heer, ik heb je met recht en reden geroepen en je bij de hand gevat. Ik zal je behoeden. And also it says in verse 8. En ook zegt het in vers 8. I am the Lord, that is my name, my glory I give to no other, nor my praise to carved idols. Ik ben de Heer, dat is mijn naam, mijn glorie geef ik niet aan een ander, mijn lof niet aan de gesneden beelden. Let's go to chapter 43. Laten we naar hoofdstuk 43 gaan. And verse 11. Vers 11. I am the Lord, and besides me there is no savior. Ik ben de Heer en buiten mij is er geen die redt. Chapter 44. Hoofdstuk 44. And verse 24. Vers 24. Thus says the Lord your Redeemer, who formed you from the womb. I am the Lord who made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself. Zo heeft gezegd de Heer, je verlosser, je formeerde van de moederschoot af. Ik, de Heer, ben de maker van alles. Degene die alleen de hemelen uitspant, de aarde breed hamert. Wie was er bij mij? And in chapter 45. En in hoofdstuk 45. And verse 5. Vers 5. I am the Lord and there is no other. Ik ben de Heer en anders is er geen. Besides me there is no God. Buiten mij is niemand God. I think that is enough. We have more references there in Isaiah. Ik denk dat dat voldoende is. Er zijn wel meer referenties in Jesaja. But what Isaiah is emphasizing. Maar wat Jesaja benadrukt. Is that God says, I am God alone. Is dat God zegt, ik ben God, ik alleen. There is no creator besides me. Er is geen schepper naast mij. There is no savior besides me. Er is geen redder naast mij. There is no one who can be compared to me. Er is niemand die vergeleken kan worden met mij. And that it was what it means that God is holy. En dat betekent het dat God heilig is. He has no competition. Hij heeft geen competitie. He has no one that can, he can be likened to. Er is niemand die ook maar op hem lijkt, waar hij op lijkt. But we see over and over how Yeshua is likened to God. Maar we zien keer en keer weer hoe Yeshua is als God, op hem lijkt. And that is what we spoke about yesterday, how the Jewish people saw that as blasphemy. En dat is waar we het gisteren over spraken, en dat de Joodse mensen dat zien als ketterij. You cannot come close to God. Je kan niet dicht bij God komen. Claiming to be like him. En claimen dat je als hem bent. Without that being blasphemy. Zonder dat je ketterij er bent. Other than if you truly are. Tenzij je echt bent. So for Yeshua to claim that he is eternal. Dus voor Yeshua om te proclameren, om te claimen dat hij eeuwig is. That he is one with God. Dat hij één met God is. Is coming with divine, divine. I'm looking for the word. Demands or claims. Ja, hij komt eigenlijk met een goddelijke claim hier. It is making divine claims. En hij maakt een goddelijke claim. Because God should not be compared to anyone. Want God zou niet vergeleken moeten worden met wie dan ook. If you go back to 1 Timothy 6 there again. Als je nog even teruggaat naar 1 Timotheus 6. You have the either side of the story. Dan zie je de andere kant van de. Dat hij de enige soeverein is, de koning der koningen. And Lord of lords. En Heer de Heerscharen. That is God, the eternal one. Dat is God de eeuwige. The invisible one. De onzichtbare. The immortal one. De onsterfelijke. He is the King of kings and the Lord of lords. Hij is de koning der koningen en de Heer de Heerscharen. Who else is called King of kings? Wie anders is er koning der koningen genoemd? That's exactly the title that Yeshua is given in the book of Revelation. En dat is precies de titel die Yeshua gegeven is in het boek Openbaring. When he appears riding on the white horse. Als hij verschijnt rijdend op het witte paard. It is written staat er on his side op on de zij op zijn dijbeen. Garment King of Kings. Koning and der koningen Lord of op zijn kleed. Ja. And he talks about the lamb. Hij praat over het lam. Who will overcome the beast? Die het beest zal overwinnen. Why? Waarom? Because he is King of Kings. Omdat hij de koning der koningen is en de Heer der Heerscharen. So here you see divine claim. Dus je ziet een goddelijke claim. That the very description of God as being unique. Dus deze beschrijving van God als zijnde uniek. And without comparison. En zonder vergelijking. Where he says, I'm God alone and no one beside me. Waarin hij zegt, ik alleen ben God en er is niemand naast mij. Yeshua is included in that. Yeshua is daarin inclusief. Because he is making similar claims. Want hij maakt een gelijke claim. So this to me became one of the strongest convictions for me when I saw this in the Bible. En dit is voor mij een van de sterkste overtuigingen toen ik dit las. Because this is so strong with the Jewish people. Want dit is zo sterk bij het Joodse volk. That you do not compare yourself with God. Je vergelijkt jezelf niet met God. But Yeshua is compared to God in so many times. Maar Yeshua is vergeleken met God in zoveel keren. And that is either blasphemy. En dat is of ketterij. Or it is the truth. Of het is de waarheid. And I believe it is the truth because en ik geloof dat het de waarheid is, want het staat in het schrift. Let's go to Hebrews chapter 1. Laten we naar Hebreeën gaan, hoofdstuk 1. So remember that the holiness of God. Dus herinner je de heiligheid van God. That God cannot be compared to anyone else. God kan met niemand anders vergeleken worden. That God is unique. God is uniek. And that he is separate from everything else. Hij is afgescheiden van al het andere. It means when Yeshua is making those claims to be like God. Als Yeshua deze claim maakt dat hij is als God, dan moet hij het wel zijn. God manifest in the flesh. God gemanifesteerd in het vlees. Here we see in Hebrews chapter 1. Hier zien we in hoofdstuk 1 Hebreeën. Long ago at many times and in many ways God spoke to our fathers by the prophets. Vele malen en op vele wijzen voorheen heeft God gesproken tot de vaderen in de profeten. But in these last days. Op het laatst in deze dagen. He has spoken to us by his son. Heeft hij gesproken tot ons in zijn zoon. Whom he appointed the heir of all things. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. And through whom also he created the world. Om wie hij ook de eeuwigheden heeft gemaakt. Verse 3. He is the radiance of the glory of God. Hij is afstraling van zijn glorie. And the exact imprint of his nature. En het exacte afdruk van zijn bestaan. And here comes very amazing things. En hier komt iets verbazingwekkends. He upholds the universe. Hij draagt alles, het universum. By the word of his power. Door zijn krachtig woord. Who can do that? Wie kan dat doen? Besides God. Behalve dan God. Who can uphold all things by the word of his power? Wie kan alle dingen vasthouden door het woord van zijn kracht, behalve dan God? This is such powerful divine attributes described about the Son. Goddelijk attribuut wat wordt beschreven van Gods Zoon. If you want to make it simple, it's like this. Als je het simpel wil maken, dan is het zo. There is the Creator. Je hebt de Schepper. Which is God. En dat is God. And then there are created things. En dan zijn er gecreëerde dingen. That's the only thing that, dat is de enige. That you can, the only division. You have de enige scheiding die je kan maken. Je hebt de Schepper, de Maker. And then you have the created things. En dan het gemaakte, het gecreëerde. If you are the creator, als jij you de creator are bent, ben je God. If you are a created being, you're jij, not God. Als jij een schepping van hem bent, dan ben je niet Because God. Because God is separate from creation. Want God is separaat van de schepping. He's holy. Hij is heilig. So, when it says that Yeshua was before all things. Dus wanneer wordt gezegd dat Yeshua was voor alle dingen. And through him all things were created. En door hem zijn alle dingen geschapen. This is divinity. Dit is goddelijkheid. He created everything by his word, which is Yeshua. Hij heeft alles gemaakt door we zijn woord, that in en dat John is Yeshua. Chapter dat zien one, we in you know that. But let's also see laten we ook even kijken in Colossians. Colossense. Chapter 2. Hoofdstuk 2. Or we can go to Colossians chapter 1, sorry. Of ook naar hoofdstuk 1. Verse 16 to 18. Hoofdstuk 1, vers 16 tot 18. Let's read from verse 15. Vanaf 15. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van alle schepping. For by him or through him all things were created. Want in hem is alles geschapen. In heaven and on earth. In de hemelen en op de aarde. Visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. Troon, heerschappijen, overheden. All things were created through him and for him. Het is alles door hem en tot hem geschapen. And he is before all things. En hij is er eerder dan alles. And in him all things hold together. En alles bestaat door hem. He is before all things. Hij is voor alle dingen. He is not a created being. Hij is geen gecreëerd wezen. He must be God. Hij moet God zijn. This is claims, this is description of divinity. Dit is het geschriftgedeelte van de goddelijkheid. So either we believe this, dus of we geloven dit. Or we have to tear it out from the Bible. Of we moeten het uit de Bijbel scheuren. This is the testimony of scriptures. Dit is het testament van de schriften. He is before all things. Hij is voor alle dingen. You know, the very name of God, Yod-Heh-Vav-Heh. Weet je, de eigen naam van God, Yahweh. Which means, I am who I am. Wat betekent, ik ben die ik ben. That is a description of God saying, I am, in other words, I am eternal. Dat is een beschrijving waarin God als het ware zegt, ik ben, ofwel, ik ben eeuwig. I am the eternal one. Ik ben de eeuwige. From eternity to van eternity. Eeuwigheid tot eeuwigheid. He always is. Hij altijd is. Let's look in John chapter 8. Kijk even in Johannes 8. What Yeshua is saying. Wat Yeshua zegt. He is making claims of divinity. Hij claimt goddelijkheid. Let's read from verse 54. Vanaf vers 54. Yeshua answered, if I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of whom you say he is our God. Yeshua antwoordt, als ik mijzelf verheerlijk, is mijn heerlijkheid helemaal niets. Het is mijn Vader die mij verheerlijkt, van wie u zegt, hij is onze God. But you have not known him, I know him. If I were to say I don't know him, I would be a liar like you. But I do know him and I keep his word. En gij hebt hem niet leren kennen, maar ik weet wie hij is. En als ik zeg dat ik van hem niet weet, zou ik gelijk zijn aan u, een leugenaar. Nee, want ik weet wie hij is en zijn woord bewaar ik. The confrontation is heating up. Ja, dus het wordt al een hete confrontatie hier. Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad. Ja, uw vader Abraham die verheugde zich erop dat hij deze dag zou zien. Juicht u toe dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en was verheugd. So the Jews said to him, You're not yet 50 years old and you have seen Abraham. Dan zeggen de Joden heers tot hem: u bent nog geen 50 jaar en hebt Abraham gezien. And here comes the clincher, you say. En hier right? komt de klink. Yeshua said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. Wow, Yeshua zegt tot hen: amen, amen, ik zeg u, van eer Abraham geboren werd, ben ik. So they picked up stones to throw at him. Ja, dus ze pakten stenen om hem te steken. But Yeshua hid himself and went out of the temple. Yeshua verborg zichzelf en ging de tempel uit. Yeshua didn't say. Yeshua zei niet. Before Abraham was. Voordat Abraham was. I was. Was ik. He said, before Abraham was, I am. Hij zei, voor Abraham was, ben ik. That is claim of divinity. And dat is de claim van goddelijkheid. That's how they understood. En zo begrepen ze dat ook. I am that I am. Ik ben die ik ben. So, and dus, then I will end with this. Nou, hier zal ik mee eindigen. In fact, one of the things that convicted me. In feite een van de dingen die mij overtuigde. The strongest. Het sterkst. As I was seeking the Lord about this. Terwijl ik hier de Heer over zocht. Because I had to repent of my views that I had. Want ik moest eigenlijk berouw hebben over het vergissing die ik had gemaakt. You heard Jack talk about that yesterday. Je hebt Jack daar gisteren al over horen spreken. But when I was seeing, maar toen ik zag, the coming of Messiah, de komst van Messias, that's when I capitulated. Toen heb ik mezelf overgegeven. You know, every knee shall bow. Weet je, elke knie zal zich buigen. And every tongue shall confess. En elke tong zal belijden. To the glory of God the Father. Tot de glorie van God de Vader. That Yeshua is Lord. Dat Yeshua is Heer. Amen. At his coming, all of creation is going to be renewed. En bij zijn komst zal de hele schepping worden vernieuwd. And you know, weet je? I for my sake could not say he's ik voor just mij a man. Kan niet zeggen dat hij zomaar een mens is, een man. He is God. Hij is God. Manifest. Gemanifesteerd in het vlees. And that's the truth. En of dat the is de waarheid van het geschrift. We see in the Bible, you know, constantly how the name Yod-Heh-Vav-Heh. En we zien in de Bijbel constant hoe de naam Yehovah is used about the coming of Messiah. Is gebruikt bij de komst van de Messias. Yod-Heh-Vav-Heh is going to put his feet on the Mount of Olives. Zal zijn voeten zetten op de olijfberg. That's what the scriptures dat say. Dat zegt het woord. Who is that? Wie is dat? It is the Messiah. Het is de Messias. But it's talking about, it's saying that Yod-Heh-Vav-Heh maar het zegt Yahweh on the Mount of Olives. Zal zijn voeten zetten op de olijfberg. And we are to prepare the way of Yod-Heh-Vav-Heh. En wij moeten die weg voor hem bereiden. What is the we are preparing for the coming of Messiah. En wij bereiden de komst van de Messias who is coming voor. In the name. Die komt in de naam of Yod-Heh-Vav-Heh. Van Yahweh. So let's dus let's not waver in our faith. Laten we niet heen en weer zwalken in ons geloof. But bow in reverence to the lordship of the Messiah. Maar buigen in reverentie naar de heerschappij van de Messias. As being both God and man. Als zijn dus wel God als mens. Or I should say God manifest in a physical body. Ik kan beter zeggen God gemanifesteerd in een fysiek lichaam. He is the word that was made flesh. Hij is het woord dat vlees werd. And dwelt among us. En onder ons heeft gewoond. And we saw his glory. En we zagen zijn glorie. Like the glory of an only begotten als from de glorie van de enige zoon van de Vader van God. It is difficult to make theology of this. Het is moeilijk om hier theologie van te maken. We cannot fully comprehend. Wij kunnen niet volledig begrijpen. But I quote in my book. Maar ik haal aan in mijn boek, citeer. What someone has said. Wat iemand gezegd heeft. Anonymous, I don't know who it is. Anoniem, ik weet niet wie het is. But he said. Maar hij zei. Try to comprehend the Trinity and you risk losing your mind. Probeer de drie eenheid te begrijpen en je riskeert dat je gewoon je hersens verliest, dat je gek wordt. But deny it. Maar het ontkennen. and risk losing your salvation. En riskeer dat je je redding verliest. And there's a lot of truth to en that. En daar zit veel waarheid in. If you do not believe that I am who I am, you will die in your sins. Als je niet gelooft dat ik ben die ik ben, zal je sterven in je zonde. That's what Yeshua himself said. Dat zegt Yeshua zelfs. So we must embrace the full revelation of Scripture of who he is. Dus we moeten de volle openbaring uit het schrift omarmen van wie hij is. Let's go to the Lord in prayer. Laten we naar de Heer gaan in gebed. Father, we thank you for your word. Vader, wij danken u voor uw woord. We thank you for the scriptures. Wij danken u voor de geschriften. The light unto our path. Het licht op ons pad. The revelation of who you are. De openbaring van wie u bent. And how you have chosen to reveal yourself in Yeshua of Nazareth. En hoe u heeft verkozen om uzelf te laten zien in Yeshua van Nazareth. And appear unto us. En aan ons te verschijnen. In a body. In een lichaam. And to take on the form of man. En om de vorm van een mens aan te nemen. And we embrace that revelation. En wij omarmen, omhelzen die openbaring. We thank you how you created everything through him. Wij danken u voor hoe u alles door hem heen heeft geschapen. Who is the word? Hij die het woord is. That was with the Father. Die was bij de Vader. And that is was God. En was God. We thank you for the scriptures. Wij danken u voor de geschriften. May they guide us. Mogen ze ons leiden. May they lead us. Mogen ze ons de weg wijzen. Until we see you face to face. Totdat we u zien van gezicht tot gezicht. At the coming of Messiah. De komst van Messias. In the name of Yeshua we pray. In de naam van Yeshua bidden we u dat. Amen. Amen. Some questions possible? We will make room for some questions here. Ruimte voor wat vragen hier. While you think about those questions. Terwijl je over die vragen nadenkt. Let me just then repeat that you have the book that I have written about this. Laat me even herhalen het boek wat ik hierover heb geschreven. Available here tonight. Het is hier beschikbaar vanavond. And through order through Pillar of en Fire. En ook te bestellen via Pillar of Fire. Through the internet. I also want to make say some things about this Bible reading plan that I have developed. Ik wil ook iets zeggen over dit Bijbelleesplan wat ik heb ontwikkeld. I see some of you nodding. How many ik are zie using this? Sommige van jullie knikken. Hoeveel gebruiken dit? How many like it? Hoeveel vinden het prettig? I put both hands up. Because this, nee, ik steek beide handen in de lucht. This is the fifth year now that I'm using this. Dit is het vijfde jaar dat ik dit gebruik. And you can start anytime. Je kan op elk moment daarin beginnen. It's not too late. Het is nooit te laat. If you don't read the Bible through this Bible reading plan, I strongly recommend. Als je de Bijbel nog niet leest via dit plan, dan zou ik je sterk aanbevelen om het wel te doen. I may be less disciplined than other people. Ik ben, I don't know. Denk ik minder gedisciplineerd dan andere mensen. Ik weet het niet. But I have never been able to read the Bible using any other Bible reading plan. Maar het is mij nog nooit gelukt om de Bijbel te lezen met behulp van een ander leesplan. I tried. Ik heb wel geprobeerd. But I never succeeded. Maar het lukte me niet. So that's why I came up with my own. Dus daarom heb ik mijn eigen ontwikkeld. And it has worked for en me het now. Werkt voor mij nu. For over 4 years. Al meer dan 4 jaar. So I can strongly recommend dus ik kan it je echt sterk aanbevelen. It is such a blessing. And yes, I just finished. Yesterday. En gisteren heb ik net afgemaakt. The Hebrew version. De Hebreeuwse versie. That is going to be published for the Messianic believers. En die wordt gepubliceerd voor de Messiaanse gelovigen in Israël. In Israël. And also I have had requests to make it into Arabic. Ik heb ook al verzoeken gekregen om het in het Arabisch te maken. I believe this is the number one need today among Christians. Ik denk dat dit de nummer één behoefte is vandaag onder christenen. It is faithful study of the scriptures. Het is getrouwe studie van de geschriften. Of reading the Bible faithfully every day. Van de Bijbel getrouw lezen elke dag. Man shall not live by bread alone. Mens leeft niet van brood alleen. But by every word that proceeds from the mouth of God. Maar van elk woord dat komt uit de mond van God. Well, let me tell you. Nou, laat me every zeggen. Every word in this book elk has woord proceeded from the mouth of God. In dit boek komt voort uit de mond van God. It is God breathed. Het is God die ademt. All of Scripture is God breathed. Alle schriftgedeelte is God die ademt. And so You know, sometimes I heard people say, you must hear God's voice. En weet je, soms hoor ik mensen zeggen, je moet Gods stem horen. And I used to panic. En ik raakte wel in paniek. When I heard that, because als ik dat hoorde, want ik dacht, I don't hear God's ik dacht, voice. Ik hoor Gods stem helemaal niet de hele tijd. Let me tell you how you can hear God's voice. Maar laat me je zeggen hoe je Gods stem kan horen. Read this book. Lees dit boek. Because it has come from the mouth of God. Want het komt van de mond van God. It is God's living word. Het is Gods levende woord. And I have revival every morning. En ik heb opwekking elke ochtend. Every morning. Elke ochtend. When I begin to read the Bible. Als ik begin te lezen in de Bijbel. Using this met behulp van dit Bijbelleeshoofdstuk. Because every day you read from all the different parts of Scripture. Want elke dag lees je van alle verschillende delen van uit het boek. So you get a balanced diet. Dus je krijgt een gebalanceerd dieet, menu. Enough of that. You can, nou, genoeg erover. You can get the book here tonight if you don't have it, or you can order it through Pillar of Fire. Ja, daily bread. De dagelijks brood, daily bread. A tool for discipleship. Het is echt een stukje gereedschap voor discipelschap. Yeshua said, if you abide in my word. Yeshua zegt, als je blijft in mijn woord. You are truly my disciple. Ben je werkelijk mijn leerling, mijn discipel. And you will know the truth. En je zal de waarheid kennen. And the truth will set you free. En de waarheid zal je vrijzetten. That is powerful. En dat is krachtig. I want to read that again. Ik wil het nogmaals lezen. You are going to ask questions. Ja, jullie gaan vragen stellen. I have to ik moet het even lezen. Dit is powerful. Dit is krachtig. John 8:31. If you abide in my word. 31. That means you als jullie blijven mijn woord, dat betekent als je studeert en je leest. Let's be plain and practical. Laten we eenvoudig en praktisch it's blijven. Not something, you know, if het you is niet abide zoiets in my van, word, oh, als ik erin verblijf. It is reading het the is Bible. Gewoon de Bijbel lezen. Then you are truly my disciples. Dan zijn jullie werkelijk mijn discipelen. Not just in name, you are my disciples. Niet alleen in naam, dan ben je het echt. And you will know the truth. En je zal de waarheid kennen. You read this book and you will know the truth. Je zal de waarheid kennen. And the truth will set you free. En de waarheid zal je vrijzetten. Now how many want that? Nou, hoeveel willen dat? A few of you? Ja, een paar maar. If you don't hold your hand up, we will pray for you. Als je dat niet hebt, dan hou je hand even op, dan ga ik voor je bidden. And now you practice. En nou in de praktijk. If you have a hand up, you need to read the Bible. So we also have my book in English. We hebben ook dit boek nog in het Engels. About Jerusalem. Over Jeruzalem. The joy of the whole earth. De vreugde van de hele aarde. Jerusalem and the future of the world. Jeruzalem en de toekomst van de wereld. It's not in Dutch yet. Het is niet in het nog niet in het Nederlands. If you understand English, maar als je Engels begrijpt, dan krijg je dat boek ook te pakken. And I had two copies left of my former book. Ik heb hier nog twee exemplaren van mijn laatste boek. Called When Messiah Comes. Als Messias komt. I don't want to keep them to when I travel tomorrow, so sell them here tonight. Nee, ik wil ze niet meenemen als ik ga reizen, dus ik laat ze hier achter. And finally. En als laatste. Our Sukkot celebration in Jerusalem. Ons feest met Loofhuttenfeest in Jeruzalem. And we have put the price down as much as we can. We hebben de prijs zo laag mogelijk gehouden. So it's only about 1400 euro. Het is maar 1400 right? euro. If you register now als je nu je in inschrijft April, in april to come and to celebrate kom en vier the feast of tabernacles het feest van de tabernakels and to prepare the way of the Lord en bereiden zo samen de weg van de Heer to celebrate his coming in advance ja van tevoren al je te verheugen to have a foretaste komst. Of the feast in Jerusalem een voorproefje van het feest in Jeruzalem oh, you have to come je moet komen. You have the brochures there. Ja. Twee dingen. Voordat we vragen gaan doen. Als er mensen zijn die vragen willen. Het eerste is. Een van de grootste gevaren momenteel. In de kerk van vandaag is. Dat je ziet. Er zijn twee soorten predikers. En de eerste is. Die predikt een boodschap. En die gebruikt het woord van God. Om die boodschap te bevestigen. En de andere prediker is. En die vind je haast niet meer. Maar ze zijn er gelukkig nog wel is die het woord van God uitlegt. Hmm. En dat is wat Lars echt doet. En let erop, en ook voor mijzelf moet ik altijd weer, gebruik ik nu het woord van God om een tekst ergens te pakken en daarmee mijn boodschap te bevestigen? of leg je het woord van God uit? Am I using the word of God for myself, or am I using is, the word of God to the people? That's what you're doing the last thing. Ik ga, Inge en ik gaan waarschijnlijk dit jaar niet naar het Loofhuttenfeest. Om diverse redenen, helaas. Maar wij zijn heel wat keren geweest. En ik weet dat jij wel eens tegen mij zei. Nou hebben we al zo vaak het Loofhuttenfeest gevierd. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat het Loofhuttenfeest is. Nee. Want je hebt het gevoel soms. En ik wil daar niet negatief naar anderen doen. Maar dat je naar een christelijke party gaat. Een christelijke conferentie met hun eigen bijeenkomsten. En ik weet van de mensen die we spreken. Ook de laatste keer als je in Jeruzalem bent. Die over de straten lopen. Dat heel veel mensen eigenlijk op zoek zijn naar wat is nou uiteindelijk het feest. We willen samen met het Joodse volk het Loofhuttenfeest vieren in plaats van op een christelijke conferentie zijn. We don't want to be Christians among ourselves. En to be in the dit is, denk ik, de eerste in de zekere zin. Er zijn kleine groepjes die het misschien al gedaan hebben op hun manier. Ik wil niet zeggen dus dat dit de eerste of de enige is. Dat vind ik gevaarlijk om dat altijd te zeggen. Maar ik denk dat dit echt geweldig is om deel uit te maken. Want wie heeft ooit met de palm lulaf gestaan. Ja, jij, maar voor de rest, ik denk dat heel veel mensen die Loofhuttenfeest hebben dan nog nooit hebben gedaan. Mm-hmm. Wat houdt het in? Wat betekent het? De mensen die het gedaan hebben, die ik gesproken heb, die hebben iets ervaren. Van, hé, er gebeurt iets met mij. Dus het is heel bijzonder om erbij te zijn. De prijs is $1,595 voor 15 april. Dollar. We leven in een hele bijzondere tijd, dus de dollar kan ineens zo gaan. En ik weet dat het jaar geleden scheelde het soms honderden euro's wanneer je geld doet. Dus hou nou niet vast, er is vanavond gezegd 1400 en ik geef 1400 en meer is het niet. Want dat is niet helemaal zoals de bedoeling is. En daarna gaat die geloof ik omhoog met, even kijken, een heel stuk dacht ik. $200 duurder. Oké, wie heeft er een vraag? Any questions? I have a question. I did, good. Okay. Ik heb een vraag. Okay. I've got a question. Op een gegeven moment zegt Yeshua in zijn woord. This time when Yeshua says in his word. Ik geef alles weer terug aan de Vader. I give everything back to the Father. She also had the question. Hoe moet ik dat verstaan? How do I have to understand this? You mean in 1 Corinthians 15? You mean 1 Corinthians 15? That could be 15? Right. I'm not sure which scripture it is. Okay. Let's read it so we get Let's it. Let's read it. So I get the question from the Bible. From verse 27, 1 Corinthians 15. For God has put all things in subjection under his feet. But when it says all things are put in subjection, it is plain that he is accepted who put all things in subjection under him. Which verse? Okay, verse sorry. 27. Okay, and then verse 28. Want alles heeft hij onderworpen onder zijn voeten. Maar wanneer gezegd wordt dat alles onderworpen is, is natuurlijk hij uitgezonderd die alles aan hem heeft onderworpen. When all things are subjected to him, then the Son himself will also be subjected to him. Who put all things in subjection under him, that God may be all in all. Maar wanneer alles aan hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, die alles aan hem heeft onderworpen, opdat het zal zijn, God alles in allen. Well, sorry. No, it's okay. No, it's okay. If you go back to chapter 11. Als je teruggaat naar hoofdstuk 11. In verse 3. In vers 3. It says, but I want you to understand that the head of every man is Messiah. Maar wel wil ik dat ge weet dat de gezalfd het hoofd is van elke man. The head of a wife or his wife or of a wife is her husband. De man het hoofd van de vrouw. And the head of Messiah is God. En God het hoofd van de gezalfde. So I see that when God created man in his own image. Dus ik zie het zo dat toen God de mens schiep naar zijn eigen beeldenis. He created man into man and woman. Schiep hij de mens in een man en een vrouw. And just like there is a order. En net zoals er een orde is. Within the family. Binnen in de familie, in het gezin. And within the marriage. En in het huwelijk. that the husband is the head of the wife. Dat de man het hoofd is van de vrouw. So also God the Father is the head of Messiah. Zo is ook God de Vader het hoofd van Messias. So in the end the Messiah will subject everything under the Father and God will be all in all. Dus in het einde zal Messias alles onderwerpen aan de Vader en God zal zijn over alles. So even though there are one, dus ook al zijn ze één, they're not the same. Ze zijn niet hetzelfde. I believe that there is a clear functional order in the Godhead. Ik geloof dat er een duidelijk functionele orde in is. And that's my answer. En dat is mijn antwoord. Ik heb een vraag. Er staat dat Jezus aan de rechterhand van de Vader zit. Seated on the right side of the Father. En dag en nacht voor ons pleit. And praying for us day and night. Ja. Dat zijn twee personen. These are two persons. Ja. And they are one. And they are one. Just like man and woman is one. Net als man en vrouw één zijn. They are become one. Ze zijn één geworden. They are not the same. Ze zijn niet hetzelfde. But they are one. Maar ze zijn wel één. And so Yeshua is the mediator between man and God. Dus Yeshua is de middelaar tussen mens en God. One of the reasons he can be is because he became man. En een van de redenen dat hij dat kan zijn is omdat hij mens werd. Maar hij is ook God. So he is the bridge over to God. Dus hij is de brug naar God. Yeshua is both the root and the offspring of David. Dus Yeshua is zowel de wortel als het nageslacht van David. He is God, but he is also man. Hij is God, maar hij is ook mens. And that's why I said this can sometimes be confusing or hard to understand. En daarom kan soms verwarrend zijn of moeilijk om te begrijpen. But let's just accept scripture the way. Maar accepteer gewoon het schriftgedeelte, het schrift zoals het is. Does that explain? Help you? Helpt dat een beetje? Yes. We had somebody over here with a question. Kunnen de mensen thuis meeluisteren? Vandaar dat ik de microfoon in Nederlands dan. Ik heb het eigenlijk niet te vragen, maar ik lees zo vaak dat ook toen Jezus of Yeshua gedoopt werd, kwam er een stem uit de hemel. Dat is toch wel heel duidelijk voor mij dat er twee personen waren, dat het niet dezelfde is. Ze mogen dan wel één zijn, zoals een man en vrouw één kunnen zijn, maar ik lees het wel vaker dat God spreekt toen Jezus op aarde was. Eigenlijk geef je het antwoord zelf al. He heard a voice. So there were two. There's a voice and there's Yeshua. And there's two for me. And I read it more often that there's two. We kijken even wat jij erop reageert. Yes, but so it's the same answer. Het is hetzelfde antwoord. In a marriage. In een huwelijk. There is husband and wife. Er is man en vrouw. But they are one. Maar ze zijn één. So there is God the Father. Daar is God de Vader. And there is God the Son, but they are one. Daar is God de Zoon, maar ze zijn één. Yep. Is that okay? Ja, dat zit. Nog iemand of gaan we koffie drinken? Someone. He wants to say something. And, yes. Vorig jaar, toen werd ik gevraagd om voorzitter te worden van Pillar of Fire. To become chairman of Pillar of Fire. En ik wil dienen. Dus ik zei heel netjes ja. Yes, I would. En dat had natuurlijk te maken ook dat ik vertrouwen had in de mensen die ik van Pillar of Fire kende. From Pillar of Fire. So he's asked to be chairman last year. Maar wat Pillar of Fire nou echt was. But what Pillar of Fire really was. Dat ontdek ik nu eigenlijk meer en meer. Now more and more. De laatste nieuwsbrief die ik met last, Jack newsletter doornam. That I was reading with Jack. Toen heb ik daar ook aan toegevoegd. Onderwijs. Bijbels onderwijs. Education, biblical education. En dat is waarom ik ook nu eigenlijk naar voren kom te even. Why I'm coming here from dat for ik you. Vanavond tonight, zo heel duidelijk realiseerde. So very clearly I realized dat wij als stichting, als Pillar of Fire. Een kanaal van God mogen zijn. May be a channel of God, om zijn waarheid, om zijn woord. To bring his truth and his word, te onderwijzen. And to preach it, to teach it. Wat Jack zelf vanavond ook zei. As Jack was saying, dat is wat ik gisteren ook zo heel duidelijk yesterday realiseerde. Realized, dat onze broeder Lars, our brother Lars niet zijn verhaaltje doet. En dan dat onderstreept met wat teksten. Maar dat hij het woord van God aan ons onderwijst. And teaching it to us. En dat doet mij, maar ik denk velen, heel veel goeds. Want dan overtuigt God zelf en ieder van ons dat dit zijn waarheid is. His truth. En waarom ik dus ook nu hier sta, is ook om te vragen, to ask you, geef offer om dat de stichting in order for the foundation, aan deze opdracht kan voldoen. Follow this order. Ik begin nu hakkelend te praten, omdat ik teach. Iedere keer met het Engels. Maar goed, en dat wil ik ook vragen aan de mensen thuis en die het later horen. Het gaat niet dat wij hier luxe vloerbedekking of weet ik wat hebben, maar dat we een instrument zijn van God om dit te komen doen. En dan dank ik allereerst onze Heer, onze broeder die hier vanavond dit doet. En ik dank ook de mensen van Pillar of Fire die het met elkaar dit mogen doen. En ik denk dan het meest belangrijke misschien dat ik ook echt gebed vraag om bescherming. Om prayer for protection. Dat de Heer de mensen die de plaatsen innemen, ook echt toegerust zijn en in zijn vrede mogen wandelen. That we will be well equipped and walk dat in his peace. Nemen. All together here, Pillar of Fire. Dankjewel. Thank you. Ik was verrast. Dankjewel, wat bemoedigend. Oké, we gaan afsluiten als jullie het goed vinden. Begon over een collecte, begon je net, na afloop van het gebed. Maar ik besef dat mensen gisteren ook geweest zijn. En om het twee keer te vragen, maar voor de mensen die niet geweest zijn, die willen geven, ook voor de mensen die kijken, het kan allemaal. We hebben ook kaarten. We hebben vandaag ook een paar geloofstappen gezet. Hè? Om dingen aan te schaffen die we nodig hebben. Vader, we willen u danken voor vanavond. We willen u danken dat we dit geweldige, bemoedigende woord weer mochten horen uit uw woord. Heere God, als er iets is, Heer, dan moet ik denken aan waar ik wel eens kritiek op had vroeger. Aan al die mensen die elke dag maar in het woord van u studeren, Heer, in die Shiva's. Heer, dat ik wel eens dacht, moet dat nou, moet je niet gewoon gaan werken, Heer. Maar als je dan zelf 's morgens begint om te lezen in uw woord, Heer, dan ervaar ik zo'n blijdschap en dan denk ik, is dit niet het mooiste wat er is? Om te leren, om te studeren uit uw woord. Heere God, ik bid u zo, dat deze avond, Heer, niet alleen bij ons, bij de mensen die kijken, maar ook later zullen kijken, Heer, dat u een honger geeft met uw Heilige Geest naar uw woord. Heere God, want uiteindelijk gaat het niet om mensen, niet om de predikers, maar om het woord van u, van u persoonlijk. Wilt u die honger door uw Heilige Geest in ons planten? Dat we met verlangen lezen en dat we niet kunnen stoppen zonder te lezen. En meer openbaring krijgen. Ook omdat ik geloof, Heere God, dat in de tijd waar we in leven, Heer, want wat er gebeurd is in Brussel, is pas een nieuwe stap. Ik wil niet zeggen het begin, Heer, want het is al lang begonnen, maar het zal erger en erger en erger worden. Heere God, wilt u ons voorbereiden en klaar laten zijn op dat alles wat er gaat gebeuren. We danken u voor Lars. We bidden, Heer, dat u morgen hem beschermt samen met Nathanael als ze naar Engeland zullen gaan om daar te spreken en daarna weer naar Israël. Heer, wilt u hen beschermen, veilig weer daarna op de plek brengen waar ze moeten zijn. Zo zegen ik in ieder ook voor onszelf, Heer, als we veilig weer thuis mogen zijn. In de naam van Yeshua. Amen. Amen. En terwijl ik bad, dacht ik, ik wil dat niet in het gebed doen, want het gebed moet niet een nieuwsmededeling zijn. Met de aanslagen in Brussel heeft u misschien gehoord dat de staf van de atoomreactoren in België, die zijn allemaal met spoed weggehaald, hè, van de reactoren. Omdat men bang was dat er aanslagen zouden komen. We hoorden dus dat, ik geloof dat Lars dat vertelde, weet ik niet meer zeker, dat de directeuren of de lui die dus dat allemaal gemaakt hebben, die alles weten, die zijn jarenlang gevolgd door dit soort mensen om ze eventueel te kidnappen en alles te weten en heel makkelijk daar binnen te komen. En er is, when was this prophecy in Sweden? In afgelopen september is er een profetie geweest in Zweden dat er grote rampen zouden komen omdat de atoomreactoren zouden aangevallen worden. En dat het grote schade zou brengen, ook in Zweden. Dus het is belangrijk ook dat we niet alleen bidden voor ons eigen gezin, maar ook voor ons land en voorbeden doen. Dank jullie wel. En misschien is het goed dat ik daar toch nog ook voor bid voor ons land. Vader, we willen bidden. Heere God, we hebben eigenlijk het hele nieuws gemist vandaag ook. We hopen en we bidden, Heer. En eigenlijk geloven en vertrouwen u ook dat vanavond er niets gebeurd is, Heer, in Amersfoort als de Passion daar was. Heer, maar ook voor alle synagoges waar de Purim wordt gevierd. Heer, we danken u voor het feit dat u regeert. Maar we beseffen tegelijkertijd, Heer, dat wij alles hebben losgelaten wat met u te maken heeft. En dat wij alles loslaten, Heer, en ons weer, ja, onze leiders, Heer, zich verzetten tegen uw volk Israël. Dus we zien de BDS-movement, Heer, de keuzes die gemaakt worden. Heer, beseffen we dat we in gevaarlijk weer zijn. En we bidden, Heer, wilt u ons een gebedslast ook geven om te bidden voor ons land, voor onze stad. Heer, dat onze natie hier gevrijwaard zal worden. Heer, we moeten in ieder geval voorbeden doen. Heere God, bescherm ons land. Bescherm ons land, Heer, in de naam van Yeshua. Amen. Oké. Dank jullie wel voor het kijken ook, voor de mensen thuis. En dank jullie wel voor hier. We zijn redelijk netjes, dacht ik, zo klaar. 10:50. Dus een kopje koffie of thee of chocola kunt u nog halen in de, daar zo, in de winkels, hè. Door.